seguimos aquí, continuamos con música, sí, señor. Debullando, adubiando un poquillo este programa, que hoxe, pues como xa dixemos, temos que ofrecer hierbo deste xeito, enlatado, como se suele dicir. Suele dicir, sí. Non somente escoitando música, sino tamén aproveitando para informarles de... Hai unha festa moi importante. Gastronómica tamén. Sí, outra gastronómica. Outra gastronómica, que vai moi ben a estas horas da tarde. Sí. Festa do viño tinto das Rías Baixas. Nas Neves. Nas Neves, sí, señor, en Pontevedra. Precisamente de esa queríamos falar. Hoxe comenzou a eso das 10:30 a apertura e a degustación do viño. A unha seica actriz Neves Rodríguez deu lectura do pregón cunha comida animada por Vudú. Vudú é un grupo que hai por ali, espectáculo infantil. E despois, a partir das 8 do serán, procederase a hacer o peche da festa coa actuación de Uxía e a banda. Uxía e a banda, unha grande celebración. As xornadas previas a este evento gastronómico no Concello das Neves tamén acollerán a celebración de dúas actividades culinarias e unha actividade deportiva que ten como eixo principal o que xa dixamos antes: o viño tinto da Rías Baixas. Dese que vai manchando por donde pasa. Ditas actividades comprenden unha cea maridaxe que terá lugar o xoves día 3, o que tivo lugar o xoves día 3 no Hotel da Natureza Nande, na quinta edición da Ruta dos Pinchos do Tinto da Rías Baixas, que se levará a cabo dende os día 5 ata o día 11, é dicir, onte, e varios locais hoteleiros que servirán deliciosos pinchos que acompañados de ese viño a un precio módico. ¿Canto pensas ti que cobrarán polo pincho e o viño? E o viño? Aproximadamente, que te parece? Unos 3 euros. Pues 50 céntimos menos. Ostras! 2,5 euros. Coño, sales cenando aí por menos de 6 euros. Home, claro, un pincho. Un vasiño de viño. Vas a outro sitio, tomas outro vasiño de viño. Sí. É un pincho e xa vas cenado para casa. E a andaina do Tinto das Rías Baixas, que ten moita demanda e que participa moitísima xente. Podemos informar precisamente no Facebook da festa do viño tinto que nada menos que 14 anos levan xa facendo esta festa. Cuántos? 14 anos. 14 anos da festa do viño tinto en As Neves. Voulle poñer un me gusta precisamente ahora no Facebook, e que todos vostedes pois participen, que seguro que o pasarán de maravilla. Moreniña poden escoitala en YouTube por ese grupo que se titula Vudú. Pois hai unha cosa referente ao viño. Se o viño se perxudica o negocio, deixa o negocio. Por un si acaso, non? Por si acaso. Porque, para conducir hai que ser moderado precisamente. Exactamente. Esas cosas, non? Se queres conducir non bebas tampouco. Ah, é menos viño que dá moi rápido. Sí. Bueno, e outros licores, que hai os peores co viño. Claro que sí. Bueno, quizáis o mellor despois podemos poñer, buscar a música esta que acabamos de decir de Vudú, que se titula Moreniña. Non sei. Escollemos algunha das peces que temos aquí e buscamos despois no internet ou no YouTube a Moreniña de Vudú. Vale, vamos alá. de noche con la luna y aunque nevara, de noche con la luna y aunque nevara. Cásate con mi amante si yo me muero, cásate con mi amante si yo me muero. Rondadora, rondadora de mi corazón, no voy solo, no voy solo, no voy solo, no, no voy solo, no voy solo. Déjame tu pañuelo para taparle, déjame tu pañuelo para taparle. Cuando la zorra viene llena de arena, cuando la zorra viene llena de arena, señal que anda. Quedouse, eu marchou con ela. E aí, despedida, miña lula, se me deixas, e che da la despedida cun ramiño de cereixas, e che da la despedida cun ramiño de cereixas, o pasar o río.